Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014. Przedstawiliśmy audycje przygotowane przez komitety wyborcze. Za ich treść nadawca nie ponosi odpowiedzialności. Program trzeci Polskiego Radia, środa, 21 maja, jest 23. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Alarm powodziowy w Płocku, miasto czeka na falę wezbraniową na Wiśle. Papież Franciszek apeluje o modlitwę w intencji ofiar powodzi na Bałkanach. U nas także o kolejnej rozprawie w procesie byłego ministra transportu. Przed sądem zeznania składał dziś przyjaciel Sławomira Nowaka. Fala kulminacyjna na Wiśle wędruje na północ. Po Warszawie jutro woda spodziewana jest w Płocku, w mieście oraz w okolicach. Strażacy umacniają wały i czekają na wielką wodę. Szef Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Janusz Skulich zapewnia, że powtórki powodzi z 2010 roku nie będzie. Jutro spodziewamy się, że dotrze do Płocka i tam tych okolic Płocka, które były najbardziej dotknięte w 2010 roku, więc tam chłopcy wykonują w tej chwili potężną robotę, żeby zabezpieczyć się przed jakimiś niespodziankami. Na jutro służby przygotowują się także na przyjęcie zwiększonej ilości wody we Włocławku. Włocławek nie jest zbiornikiem retencyjnym, nie jest traktowany jako zbiornik retencyjny, ale posiada pewną rezerwę, zresztą zwiększa rzuty, żeby tą rezerwę mieć większą. Jest w stanie zasterować wodą w taki sposób, żeby skutki poniżej zbiornika nie dotykały nikogo. Dziś w Płocku został ogłoszony alarm powodziowy. Po południu poziom Wisły przy wodowskazie w najniżej położonej części miasta Borowiczki osiągnął 294 cm, czyli przekroczył stan alarmowy o 16 cm. W tym samym czasie w rejonie Wyszogrodu poziom rzeki przekraczał stan alarmowy ponad metr, a w Kępie Polskiej o 89 centymetrów. Z największą od ponad wieku powodzią walczą cały czas Bałkany. O sytuacji w Bośni i Hercegowinie informowaliśmy w serwisie Trójki przed godziną, a dziś w intencji ofiar żywiołu modlił się papież Franciszek. Sytuacja w nawiedzonych przez powódź Bośni i Hercegowinie oraz w Serbii pogorszyła się, powiedział papież. Dlatego zachęcam was, byście przyłączyli się do mojej modlitwy za ofiary i wszystkich, których dotknął ten kataklizm. Niech nie zabraknie tym braciom naszej solidarności oraz konkretnego wsparcia ze strony społeczności międzynarodowej. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Kolejna rozprawa w procesie byłego ministra transportu. W zegarkowej aferze zeznania składał przyjaciel Sławomira Nowaka. To właśnie on miał kupić warty ponad 20 tysięcy złotych zegarek na prezent. Zegarek ten nie znalazł się jednak w 5 oświadczeniach majątkowych Nowaka. Na rozprawie w warszawskim sądzie była nasza reporterka Ksenia Maciczak. Sławomir Nowak cały czas do winy się nie przyznaje. Twierdzi, że pokazywał się z zegarkiem publicznie, więc nie chciał go ukrywać. To jednak nie on, a jego przyjaciel odebrał prezent w sklepie i to właśnie Piotr W. najdłużej odpowiadał dziś na pytania sądu. Zeznał, że nie wie, dlaczego były minister nie chciał odebrać zegarka osobiście, ale przypuszcza. Ja jako osoba publiczna, no nie chciał mieć zdjęć w tym sklepie. Nie chciał mieć zdjęć w tym sklepie. Wielu szczegółów jednak nie pamiętał, tak jak faktu, czy odebrał paragon. Przyznał, że kupując swoje zegarki nigdy ich nie zabiera, bo certyfikat autentyczności i gwarancja wystarczą na wypadek reklamacji. Ale to właśnie ten wątek na poprzedniej rozprawie poruszył prokurator, bo Nowak pokazał paragon z lutego 2011 roku, a zegarek był już widywany na jego nadgarstku dużo wcześniej. Ale już tego faktu oskarżony nie był w stanie wyjaśnić. Ksenia Maciczak, Polskie Radio. Dodajmy, kolejna rozprawa 26 maja, a ministrowi, przypomnę, za niewpisanie drogiego zegarka do oświadczenia majątkowego grożą nawet 3 lata więzienia. 4 dni przed wyborami prezydenckimi na Ukrainie prezydent Putin zapewnia, że Rosja nie sprzeciwia się temu głosowaniu. Szybko jednak dodaje, że zanim Ukraińcy wybiorą prezydenta, to najpierw władze w Kijowie powinny przeprowadzić referendum w sprawie reform konstytucyjnych. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Prezydent Rosji jest przekonany, że w pierwszej kolejności Ukraińcy powinni ustalić status ustrojowy swojego państwa, później przyjąć nową konstytucję, a dopiero na końcu wybrać prezydenta. W opinii Władimira Putina kontakty z nowymi ukraińskimi władzami utrudnia i będzie utrudniać operacja wojskowa prowadzona w południowo-wschodnich regionach Ukrainy. Gospodarz Kremla podkreślił, że ekspedycja karna przeciwko separatystom powoduje nieustanny wzrost napięcia w zapalnych regionach. Władimir Putin zapewnił, że na jego rozkaz rosyjskie wojska cofnęły się z nad ukraińskiej granicy. Gospodarz Kremla wezwał zwaśnionych Ukraińców do podjęcia rozmów pokojowych. Nie same wybory są najważniejsze, ale nawiązywanie dobrych kontaktów między regionami, aby ludzie poczuli się w pełni wartościowymi obywatelami. Cytuję wypowiedź Władimira Putina, rosyjskie agencje. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jeszcze jedna informacja z Rosji. Zostali tam zatrzymani członkowie zespołu Behemoth. Lider grupy Adam Nergaldarski informuje, że do incydentu doszło przed koncertem. Zostaliśmy zatrzymani pod pretekstem złych wiz, pisze w internecie Muzyk, a polski MSZ potwierdza, że doszło do zatrzymania. Rzecznik resortu zapewnia, że sprawa jest w tej chwili wyjaśniana z rosyjską służbą migracyjną. To był serwis Trójki. Czas na sport. Adam Malecki. Ludowiko Braniak, Sławomir Peszko, Marcin Robak i Eugen Polański nie otrzymali powołania od trenera Adama Nawałki na mecz towarzyski z Litwą. Ten ostatni zostanie rozegrany 6 czerwca w Gdańsku. Z 4 wymienionych piłkarzy najgorzej przedstawia się przyszłość reprezentacyjna Polańskiego. Selekcjoner podkreślił, że zawodnik Hoffenheim, który nie palił się do przyjazdu na zgrupowanie, na razie ma zamkniętą drogę do kadry. 1 czerwca w Gdańsku pojawią się za to Robert Lewandowski, Łukasz Piszczek, Artur Boruc, Łukasz Fabiański, a także debiutant Filip Starzyński. W pierwszej lidze piłkarze rozegrali 31. kolejkę. Mamy nowego lidera. To Górnik Łęczna, który jest bardzo blisko awansu do Ekstraklasy. Pokonał Chojniczankę Chojnice 2-0 i potrzebuje już tylko 3 punktów w 3 ostatnich meczach. 6 punktów za to, by znaleźć się w najwyższej klasie rozgrywkowej, potrzebuje GKS Bełchatów, który przegrywa mecz za meczem. Dziś z Dolkanem Ząbki 1-2. W walce o awans wciąż liczą się Dolkan Ząbki, Arka Gdynia i Olimpia Grudziądz. Koszykarze PGE Turów Zgorzelec awansowali do finału Ekstraklasy. Pokonali w półfinale po raz 3 Rosę Radom, tym razem 85-79. Ich rywalem będzie zwycięzca rywalizacji drugiej pary, w której grają Stelmet Zielona Góra z Treflem Sopot. Zielonogórzanie jak na razie prowadzą 2-1. Marek Dąbrowski z pilotem Jackiem Czachorem zajęli 4 miejsce na 2 etapie rajdu Faraonów. Załoga Orlen Team awansowała w klasyfikacji generalnej na 4 pozycję. Marek Dąbrowski przyznał, że na trasie były bardzo trudne warunki. Widoczność była taka, że prawie nic nie było widać, co jest przed samochodem. Dodatkowo było dużo piachu i dużo kamieni, a ten miks dał nam to, że złapaliśmy 3 kapcie. Dojechaliśmy do mety, udało nam się wyprzedzić 3 auta, awansowaliśmy na 4 pozycję, no ale walka jeszcze trwa. W rywalizacji quadów mimo problemów z nawigacją najlepszy był znowu Rafał Soni, który prowadzi w generalce. Inny Rafał, Majka, dzielnie jedzie w kolarskim Giro d'Italia. Dziś zajął 21. pozycję, tracąc do zwycięzcy Australijczyka Michaela Rogersa zaledwie 10 sekund. Liderem Giro jest inny kolarz z antypodów, Cadel Evans. Rafał Majka jest 3. Polak traci do niego 1:10. Jutro jazda indywidualna na czas. Jeszcze na koniec tenis. Klaudia Jans-Ignacik w parze z Białorusinką Olgą Goworcową awansowała do półfinału debla turnieju w Strasburgu. Paula Kania za to jest w 2. rundzie kwalifikacji do paryskiego turnieju na kortach Rolanda Garrosa. Noc pogodna i ciepła, temperatura minimalna to od 12 do 16 stopni, a jutro znowu czekają nas upały od 25 nawet do 29 stopni, ale będzie chłodniej w Kotlinach Karpackich i nad samym morzem, tam od 21 do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dzień dobry, panie Kubo. A dzień dobry, słuchamy. Chciałbym wylicytować kombinezon. A to może kilka słów o tym kombinezonie. Otóż mamy dla państwa malinowy kombinezon narciarski, w którym Kamil Stoch zdobył 2 złote medale olimpijskie. Nieprawdopodobna historia. Oddajmy głos mistrzowi. Gorąco zachęcam do hojnego licytowania, Kamil Stoch. A autograf tam jest? Ależ oczywiście, jeszcze dodatkowo szczytny cel też jest. Mianowicie pomagamy fundacji Andrzeja Brandstettera, Pro Artis. To ja... To proszę dzwonić w piątek po godzinie 16:00. Obecność obowiązkowa. Kuba Strzyczkowski. Ja też będę. Czy ja będę czekał w tej sytuacji? No nie mam wyjścia, no już trudno. Autopromocja. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Wybacz miła, mój pomysł na życie nie jest wart pani takiej jak ty. Te koszmarne powroty o świcie z kabaretu, gdzie rodzą się sny. Histeryczne nastroje od rana, wieczna zmora, czy sukces, czy chłam. Wiem, że głupio cię kocham, kochana, że przeze mnie wciąż cały ten kram. A ty patrzysz na mnie tak boleśnie mądrze, a ty mówisz cicho, co ty wiesz, smarkaczu, więc ja chciałbym duszę na kawałki podrzeć, widząc twoje oczy świetliste od płaczu. Kiedy woda zbyt ostro zaszumi, w głupiej głowie da fortę, że hej, wtedy warczę, że wszystko rozumiem. Ty przemądra, wysłuchać mnie chciej. Ja wiem wszystko, co było i będzie. Na tych strunach rozpięty drży los. Tu się przecież coś w końcu rozkręci. Jeszcze zabrzmi potężny nasz głos. A ty patrzysz na mnie tak boleśnie mądrze, a ty mówisz cicho, co ty wiesz, smarkaczu, więc ja chciałbym duszę na kawałki podrzeć, widząc twoje oczy świetliste od płaczu. Ja nie jestem żaden konformista, propagandy, nie boję się burz, ale czasem chciałbym rzucić wszystko, gdzieś wyjechać, nie wracać tu już. Potem stamtąd dziwnymi drogami przesłać taśmę, wiadomość lub wiersz. A tu zobacz, co dzieje się z nami. Nie te czasy i zapał, nie ten. A ty patrzysz na mnie tak boleśnie mądrze, a ty mówisz cicho, co ty wiesz, smarkaczu, więc ja chciałbym duszę na kawałki podrzeć, widząc twoje oczy świetliste od płaczu. Gdy uważnie spoglądam dokoła na ten bajzel, głupotę i fałsz, to zdumiony tak pragnę zawołać: kraju mój, jakim cudem wciąż trwasz? O czym pisać, gdy wszystko wiadomo? Jak się bronić, gdy siły już brak? Nie ma żartów, bo uwierz mi, żono, ktoś bez przerwy na nosie nam gra. A ty patrzysz na mnie tak boleśnie mądrze, a ty mówisz cicho, Co ty wiesz, smarkaczu, więc ja chciałbym duszę na kawałki podrzeć, widząc twoje oczy świetliste od płaczu. Cisza jak makiem zasiał w trakcie występu, a potem burza oklasków. No i tak zwykle jest na recitalach Leszka Wójtowicza, który skończył, jak być może państwo wiedzą, 60 lat. Z tej okazji w miniony piątek, 16 maja w piwnicy pod Baranami w Krakowie odbył się koncert jubileuszowy Leszka Wójtowicza z udziałem wielu znakomitych gości. Nas tam nie było. Nie ma dzisiaj ze mną również Tereski, która przypadkowo jest w Krakowie, ale z zupełnie innej okazji. Natomiast no, mamy przyjaciół w Krakowie na szczęście i udało nam się namówić Basię Stępniak-Wilk, znaną państwu skądinąd, do tego, żeby złożyła wizytę w piwnicy właśnie tego dnia z mikrofonem w ręku. I dzięki temu mamy nagrania z tego niezwykłego wieczoru. Basia rozmawiała również z Leszkiem, ale też zarejestrowała to, co się działo w piwnicy pod Baranami 16 maja. Wieczór prowadził Wacław Krupiński, znany dziennikarz. To będzie taki wieczór troszkę śpiewany, troszkę będziemy sobie rozmawiali. Spróbuję państwu tego młodego starca przybliżyć trochę sylwetkę, aczkolwiek wszyscy go znamy, oklaskujemy w tej piwnicy lat 34 dokładnie od jego słynnego recitalu Niepewna Pora. Wiedział wtedy, co wywieszczyć. Taki dał tytuł recitalowi, że do dziś śpiewa Niepewna Pora i wciąż się zgadza. Leszku, co cenię u przyjaciół? Pobłażliwość dla moich wad. Moja główna wada. Zbyt długo rozpamiętuję sprawy kompletnie bez znaczenia. A moje ulubione zajęcie? Nic nie robić. Moje marzenie o szczęściu. Marzenie o szczęściu jest bardzo proste. Żeby moja żona została prezydentem Rzeczpospolitej. Wtedy ja byłbym pierwszy, nie dam, tylko pierwszy men. I ona by podejmowała jakieś bardzo ważne decyzje. Mówi świetnie po francusku, mówi nieźle po angielsku. A ja bym sobie jeździł po świecie, a to bym z jakąś Karną Bruni poszedł na kolację, a to z kimś. I tak by mi czas płynął w sposób kompletnie niezobowiązujący. To teraz opowiedz, co byłoby dla mnie największym nieszczęściem? Zapomnieć wszystko, co dobre. Kiedy kłamie? Kłamie bardzo rzadko, ponieważ dobre kłamstwo wymaga wielkiej pracy, a na to jestem za leniwy. Ulubieni bohaterowie literaccy? Bezdyskusyjnie pułkownik Aureliano Buendia i pan Cogito. Ulubieni bohaterowie życia codziennego? Moja żona to po pierwsze, moja żona to po drugie, moja żona to po trzecie. Brawo dla żony Haliny. Leszku, zdał, prawda? Rząd oszalał, naród zgłupiał, tak powiada pewien anioł. Na Wawelu moc się skupia, patrioci liczą na nią. Ceny skaczą, żaby pełzną, ktoś powiesił psa na drzewie. W oficynie bimber pędzą, a policja o tym nie wie. Kasa, forsaż, mali reszta, sąsiad dawno stracił pracę. Żona go bez przerwy peszta, więc wybiera się na spacer. Czemu poeta Leszek Wójtowicz tak rzadko pisze dla innych? Ja nie piszę dla innych, dla pieniędzy. Dlatego ośmielam się mówić, że jestem poetą. Ja piszę dlatego, że coś mnie zachwyci w śpiewie Doroty, w uśmiechu gorzkim Mikiego. Nie powstają takie miniaturki. Naprawdę z serca. Z serca, z uśmiechu, z namysłu. I zostają. Słowka lopa da nut ara. To zawieska, ta smutek niebieski. Złocisty anioł prosto z ikony zerka na panią Rosa Niewolę. Pani wiceprezydent Krakowa, Magdalena Sroka. Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie. Wszyscy wiemy, że Leszek jest po pierwsze bardem, co nie zdarza się już tak często, ale po drugie jest też osobą, która rozsławia Kraków nie tylko w Polsce, ale i na świecie i rozsławia go w tym jego najlepszym wydaniu dzięki swojej nie tylko wrażliwości, ale też niezwykłej inteligencji, często ironicznemu, zdystansowanemu podejściu do życia. I to wszystko wyraża językiem. Językiem, który dla Krakowa w końcu jakby nie było pierwszego w tej części Europy miasta literatury UNESCO. Jest najważniejszą i myślę, że pozostaje najważniejszą formą wyrazu i sztuki. I dlatego mnie jest dzisiaj niezwykle miło, żeby w tym dniu w imieniu władz miasta Krakowa, mieszkańców Krakowa, nas wszystkich, decyzją prezydenta miasta Krakowa oznaczyć pana Leszka Witowicza odznaką honoris gratia. Łaskawi Państwo, ja bardzo dziękuję. Ja wysłuchałem wszystkiego, a uczyniłem to z ogromną uwagą, ponieważ no niestety, kiedy pan świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński przypinał mi krzyż oficerski Orderu Odrodzenia Polski, to się tak wzruszyłem, że mnie dopuściłem do głosu. A dzisiaj dziękuję pięknie. No to skoro się znaleźliśmy w tak godnym towarzystwie, to ja zapraszam panią Kamilę Klimczak z piosenką również twoją pod tytułem Moje Towarzystwo, a muzykę skomponował Andrzej Zarycki. Moje dwie myszy to grafomanki, skrobią eseje i rymowanki, a gdy je najdzie nagła ochota, streszcze do nosy, piszą na kota, cieszą się wróczkę błogim lenistwem, to zrozumiałe, wręcz oczywiste, mam z nimi często nie zgorszę kuku, bo popisują się na Facebooku. Bo najważniejsze ponad wszystko jest odpowiednie towarzystwo. Dni płyną wtedy jak kaskada, mimo paskutku nie przesiada. Parę lat temu dostojny jubilat, miał jeszcze takie długie włosy, brodę i kilka naprawdę przyjemnych chwil spędziliśmy w tychże artystycznych trasach. Tam jeszcze wspaniałe towarzystwo było, jeszcze Piotr był, jeszcze no mnóstwo różnych ludzi piwnicznych, których dzisiaj już tutaj nie ma, ale pamiętamy o nich i teraz jakby a propos tych wszystkich naszych wspomnień będzie piosenka. Się je cenić, szanujmy wspomnienia, bo warto coś śmiać, gdy zbliży się nasz pewny styl. Panowie, szanujmy wspomnienia. Wspomnienia są zawsze bez wad. Leszku, przyjaciele, goście, znajomi, wielbiciele na widowni tu w piwnicy pod Baranami. Ty, twoje piosenki w twoim wykonaniu, w wykonaniu twoich gości, przyjaciół z piwnicy pod Baranami. No i order na twojej klapie i chciałam zapytać, jak się czujesz jako kombatant przy orderach, że zacytuję jedną z twoich piosenek. Powiem ci, że jak śpiewałem dzisiaj taką piosenkę, znów pojawił się wariat i tam jest taki fragmencik tekstu, że lepiej wy bandytów łapcie, grzmi kombatant przy orderach. Nagle się zorientowałem, że ja mam wpięte zaszczytne odznaczenie honoris gratia przyznawane przez prezydenta miasta Krakowa. Z jednej strony to tak się troszkę zafrasowałem, co tu się wyprawia, a z drugiej strony to mnie to trochę rozbawiło i dobrze, bo jeżeli mam jeszcze w sobie na tyle dystansu, żeby się sam z siebie troszkę pośmiać, to jest dobrze. Dzisiejsze spotkanie to jest jubileusz, to są twoje urodziny. 60 lat minęło. Jedna z pań powiedziała nawet żartobliwie, że skoro mamy dzisiaj w Krakowie Noc Muzeów, to ty tutaj się właśnie pięknie nam pokazujesz jako taki eksponat, instalacja muzealna. To było oczywiście prowokacyjnie, ale sam powiedziałeś na przykład, że zaniechałeś pisania bloga, że piosenek piszesz teraz dużo mniej, że twój pierwszy recital, który tutaj przygotowałeś, powstał w 1,5 miesiąca, a teraz piszesz 2-3 piosenki w ciągu roku. Jako obiekt muzealny to ja się nie czuję, chociaż jak powiedziałem, że ja ani nie mam zamiaru udawać jakiegoś podejrzanie rozchichotanego młodzieńca, ani też nie mam zamiaru epatować wszystkich swoją nadciągającą starością, bo obydwie te postawy są, uważam, bez sensu. Po prostu trzeba przyjmować upływ czasu takim, jakim jest. I tyle. Natomiast mi się to bardzo spodobało, no bo to było dowcipne. Natomiast a propos bloga, właśnie. Z blogiem jest tak, że ja to wyjaśniłem w wywiadzie udzielanym na sali Wackowi Krupińskiemu, że przewidywalność wydarzeń, a ja z reguły pisałem bloga na tematy polityczne, przewidywalność wydarzeń w polskiej polityce jest tak upiorna, że tu właściwie nie ma o czym pisać. Po prostu wszystko wiadomo. To w blogu, a w piosence? A w piosence to wykombinowałem sobie, żeby zrobić troszeczkę inaczej, to znaczy, żeby zacząć pisać. To już od dłuższego czasu tak robiłem, ale teraz to już się nasiliło. Żeby pisać teksty ogromnie esencjonalne, opisujące istotę wydarzeń. Żebym ja się przypadkiem, nie daj Panie Boże, nie rozpędził i nie zaczął opisywać jakieś konkrety. Że ten polityk temu politykowi, a ja to tego lubię, a tamtego nie lubię. Nie. Ja uważam, że żeby pieśń śpiewana przez barda miała sens, to ona musi opisywać mechanizm, a nie konkretne sytuacje. To jest tak, jak ja to nazywam paradoksem mojej litanii. No przecież to jest na miłość boską ballada, którą ja napisałem 34 lata temu, jesienią 80 roku. I ona brzmi, jakby była napisana wczoraj. Ja się po prostu tej ballady zaczynam bać. Bo rozmaite pieśni z czasów tej burzliwej solidarności no raczej się jednak nadają na kombatanckie spotkania przy wódce. A tutaj nagle coś jest ponadczasowe w sposób, który mnie raduje i przeraża jednocześnie. I to jest, że ja piszę mało, ale w sposób niezwykle esencjonalny, niezwykle przemyślany. Ja cymbał matematyczny, bo taki byłem w szkole, zaczynam już od dłuższego czasu pisać moje wiersze śpiewane, no troszkę jak równania matematyczne. To musi być niezwykle precyzyjne i wtedy zostanie. A miasto się szczerze z opamiętania idę, choć nikt mi nie wierzy, że podłe czary odganiam, gadam najczęściej do siebie słowa, paciorki z żelaza gadam, bo znaki na niebie każą proroctwa powtarzać biegi, bo ściany to połam pewnie, za chwilę mnie zgniotą biegnę, to losa bo stoła po mnie, zaraza i potom krzyczę, gołębie się położą krąży. Bierzec na husaria krzycze, gazety donoszą, że Dużo było dzisiaj wspomnień, a jednym z takich wspomnień jest też taka mini wystawa fotograficzna. No i tam Leszek Wójtowicz w różnych odsłonach i jako żołnierz, i jako piosenkarz estradowy w Opolu, i w piwnicy, i z Piotrem Skrzyneckim, i z przyjaciółmi, i z żoną. Miła retrospektywa, niektórzy się śmieją przy tych zdjęciach, niektórzy się wzruszają. Wiesz co, no, trudno, żeby się nie śmiali, widząc kolegę Barda w rogatywce polowej, wyglądającego jak ostatnia łajza, który coś tam pakuje. Trudno się nie śmiać, widząc kolegę poetę i pieśniarza celującego groźnie z karabinu kałasznikow. No i parę jeszcze innych podobnych rzeczy. No i to moje ulubione zdjęcie, gdzie jako dziecko jestem wśród stada baranów i wszyscy mówią, no tak, no ty od dziecka wiedziałeś, do czego zmierzasz. Tak? Zdjęcia z szuflady, ale to nie są takie, jak się to ładnie teraz mówi, znaczy ładnie, no ohydnie, sweet focia, bo te wariactwa językowe mnie do furii doprowadzają, tylko to są takie prawdziwe błyski pamięci, jakieś okruchy, jakiś bankiet z moją śliczną żoną. Ja ta połowy nie pamiętam, kto przy tym stole siedzi, ale żona ślicznie wygląda i Piotr, kiedy wróciłem z Opola, prawie wprost na jego imieniny. No i tak dalej, i tak dalej. I one sobie chwilkę powiszą, potem pójdą z powrotem do szuflady, a życie będzie pędzić dalej. Jaki jeszcze numer mi wytniesz, którą ślepo skierujesz ulicę? Ile razy palce sobie przytnę, nim się wreszcie klamki uchwycę, by otworzyć drzwi do twego serca, które przeszło już tyle zawałów, czy nikogo więcej nie obudzą w twym imieniu oddane wystrzały. Nie pragnę wcale, byś była wielka, zbrojna po zęby od morza do morza, i nie chcę także, by cię uważano za perłę świata i wybrankę Boga. Chcę tylko domu w twoich granicach, bez lokatorów stukających w ściany, gdy ktoś chce trochę głośniej zaśpiewać o sprawach, które wszyscy znamy. Jakim ludziom jeszcze pozwolisz, by twym mózgiem byli i sumieniem? Kto z przyjaciół pokaże mi blachę, kładąc rękę na moim ramieniu? Czy twój język nadal pozostanie arcyszyfrem nie do rozwiązania? Czy naprawdę zaczęłaś odpowiadać na najprostsze zadane pytania? Nie pragnę wcale, byś była wielka, zbrojna po zęby od morza do morza, i nie chcę także, by cię uważano za perłę świata i wybrankę Boga. Chcę tylko domu w twoich granicach, bez lokatorów stukających w ściany, gdy ktoś chce trochę głośniej zaśpiewać o sprawach, które wszyscy znamy. Ile razy swoją twarz ukryjesz za zasłoną flagi transparentów? Ile lat będziesz mi przypominać, rozpędzony burzą brak okrętu? Tą litanią się do ciebie modlę, bardzo bliska jesteś i daleka, ale jest coś takiego w tobie, że pomimo wszystko wierzę, czekam. Nie pragnę wcale, byś była wielka, zbrojna po zęby od morza do morza, i nie chcę także, by cię uważano za perłę świata i wybrankę Boga. Chcę tylko domu w twoich granicach, bez lokatorów stukających w ściany, gdy ktoś chce trochę głośniej zaśpiewać o sprawach, które wszyscy znamy. Jaki jeszcze numer mi wytniesz, w którą ślepą skierujesz ulicę? Ile razy palce sobie przytnę, nim się wreszcie klamki uchwycą? Jaki jeszcze numer mi wytniesz, w którą ślepą skierujesz? Staszek Wójtowicz, moja litania. No nie mogło zabraknąć tej piosenki w wieczorze urodzinowym Leszka Wójtowicza. To nagranie oczywiście z 90 roku, z koncertu Najskrytszych Marzeń, który odbył się w Olsztynie. Podobnie jak piosenka, od której zaczęliśmy dzisiejsze spotkanie, czyli Ballada o świetlistych oczach żony. No i myślę, że te fragmenty koncertu, rozmowy Wacława Krupińskiego z Leszkiem Wójtowiczem i rozmowa Basi Stępniak-Wilk z Leszkiem Wójtowiczem wyjaśniły Państwu wiele, jeśli chodzi o słuchanie Ballady o świetlistych oczach żony, zwłaszcza, bo tutaj postać żony Haliny pojawiała się dosyć często. No a w koncercie wystąpili oczywiście znakomici goście. Na scenie pojawiły się Kamila Klimczak, Dorota Ślęzak, pojawili się również Skaldowie, Miki Obłoński. Jubilat został uhonorowany, no a o tym wszystkim dowiedzieliśmy się dzięki Barbarze Stępniak-Wilk, która wybrała się na spotkanie 16 maja w Piwnicy pod Baranami z mikrofonem. Dziękujemy bardzo. No i oczywiście wszystkiego najlepszego. A teraz u nas wiadomości. Wydarzenia polecane przez audycję Gitarą i Piórem oraz serwis internetowy strefapiosenki.pl. Jutro o 19 w krakowskim klubie Rotunda ostatni podczas majowej trasy koncert Jaromira Nochawicy w Polsce. Artysta prócz swoich największych przebojów zaśpiewa też jedną z przetłumaczonych przez siebie piosenek Jacka Kaczmarskiego, aby uczcić 10. rocznicę jego śmierci. Kolejne koncerty Jaromira Nochawicy w Polsce odbędą się w lipcu, a jeden w miejscu szczególnym, bo w kopalni soli w Wieliczce. Nic to není, co mam ze żywota. Same przyzemności, we serce Don Quixota, kim trpi dosti. 23 maja w piątek mija termin zgłoszeń do 8. ogólnopolskiego festiwalu imienia Jonasza Kofty Moja Wolności. Regulamin, karta zgłoszenia oraz wszystkie szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.bardowieart.pl. Festiwal Moja Wolności odbędzie się między 7 a 8 czerwca w Warszawie, a wśród gości m.in. Mirosław Czyżykiewicz, Stanisław Klawe, Krzysztof Dałkszewicz i Andrzej Brzeski. Się nie baw zapałkami, bo cię sparzy żar. Siedź w chałupie wieczorami, kiedy kusi balek mała. Nie szalej, posprzątaj, zmywaj piecz. Takie życie mała, życie jest. Trzy życia to tytuł nowej płyty Dominiki Żukowskiej i Andrzeja Koryckiego, która zarejestrowana została w warszawskim Gnieździe Piratów. W najbliższy piątek, 23 maja, w tym samym miejscu odbędzie się jej promocja. Początek o 21:00. A więcej w audycjach Gitarą i Piórem będzie Państwu o artystach i ich piosenkach opowiadał Paweł Szeromski. Żeglarzom wracający z morza, na pamięć przywodzicie to rozbitką wasze skrzydła niosą nadzieję na zbawienny los. Andrzej Sikorowski obchodzi w tym roku 65. rocznicę urodzin i 45-lecie pracy artystycznej. Z tej okazji w najbliższą sobotę, 24 maja w Płocku, odbędzie się specjalny jubileuszowy koncert artysty, w którym gościnnie wystąpią także Grzegorz Turnał, Artur Andrus i Maja Sikorowska. Rzecz będzie miała miejsce w Płockim Amfiteatrze, początek o 20:00. Więc ci dziękuję, losie, choćby tylko za to, że nie musiałem się urodzić pod wulkanem, że średni u nas klimat i przeciętne lato, ale dzieciaki są przeważnie roześmiane. Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary, w serwisie strefapiosenki.pl. A wiadomości jak zwykle przedstawiła i przygotowała Teresa Drozda, która, jak się Państwo domyślają z przebiegu przed chwilą wysłuchanego serwisu, jest w Krakowie z powodu znanego i niewykluczone, że właśnie spotkała się z Basią Stępniak-Wilk na tej samej imprezie, no ale o tym to już pewnie opowie nam po powrocie. Jeszcze jedna informacja. Paśko i zespół Co To? To hasło się pojawia od dłuższego czasu już w audycji Gitarą i Piórem. Będzie okazja, żeby wybrać się na koncert tej formacji, która na co dzień nie występuje. Koncert odbędzie się w najbliższą niedzielę, 25 maja, we Wrocławiu, w klubie Mleczarnia. Wstęp jest wolny, znaczy tak to jest ustawione, że trzeba zarezerwować sobie bilet. Bilet jest bezpłatny, a płatność jest uzależniona od wrażeń po koncercie. Czyli jeśli się Państwu podobało, no to zapłacą Państwo więcej. Jeśli się nie podobało, no to można wyjść nie płacąc. Czyli Paśko i zespół Co To w Mleczarni we Wrocławiu w najbliższą niedzielę. Koncert zaczyna się o 20:30. młodzy. No czas, niezachwyceni są wśród nas, nieobudzeni. No czas, niezachwyceni są. Przemysław Paśko i grupa Co To wystąpią w Mleczarni we Wrocławiu w najbliższą niedzielę o 20.30. A teraz sprawdzamy, co w szufladzie Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Rok temu, a nawet pamiętam to całkiem dokładnie, 29 marca w zeszłym roku, to był Wielki Piątek, doszło w warszawskim Gnieździe Piratów do nagrania koncertu duetu Andrzej Korycki - Dominika Żukowska. Wydanie płyty z tego koncertu przeciągnęło się z przyczyn formalnoprawnych, ale w końcu ten ich album zatytułowany Trzy Życia będzie miał swoją oficjalną premierę. Zdarzy się to oczywiście w Warszawie, w Gnieździe Piratów na Bielanach, przy ulicy Ogólnej, pojutrze, 23 maja o 21. Mam oczywiście dla Państwa przedpremierową, tytułową piosenkę z tej płyty. Ale nie tylko. Bezpośrednio po nagraniu materiału płytowego wtedy ja z kolei nagrałem krótką rozmowę z Dominiką i Andrzejem. Obiecałem sobie wtedy, że powrócę do niej w szufladzie dopiero w momencie premiery płyty. Zatem wracam, proszę Państwa. Mamy 30 marca 2013 roku od pół godziny. Tak, dobry wieczór, przywitajmy dobry się. Dobry wieczór. Chociaż teraz już dzień dobry prawie, bo skoro jest po północy, to... Na płycie tradycyjnie będzie kilka ballad żeglarskich, kilka ballad rosyjskich z repertuaru Okudżawy Wysockiego czy Żanny Biczewskiej. Zastanawialiśmy się najpierw, czy odbiegać od tego nurtu i od tej naszej specjalizacji, którą gdzieś tam mamy, ale uznaliśmy, że ponieważ Andrzej obchodzi w tym roku 30-lecie swojej pracy artystycznej, więc jest to powód do tego, żeby zamieścić piosenki, które nie są jakieś takie dla nas charakterystyczne, ale kiedyś powstały w ramach Andrzeja pracy na przestrzeni tych 30 lat. I jako takie wspomnienia staną zamieszczone na płycie. Moja ulubiona, twoja piosenka z twojej twórczości, czyli piosenka Trzy Życia, która tak naprawdę w sposób bardzo prosty oddaje sens naszego śpiewania, tak sobie myślę, i to jak do tego podchodzimy. Ta piosenka akurat jest w stylu country, taka kantróweczka, ale to też są czasy, kiedy fascynowałem się folkiem amerykańskim i muzyką country, ale teraz może nawet wrócimy trochę do tych do jakichś następnych piosenek. Tak mnie też kusi. Pewnie kiedyś mnie spytają, czy naprawdę warto było całe życie obcym ludziom śpiewać, obcym tak jak wy. A ja powiem wtedy cicho, gdyby tak się przytrafiło, mieć trzy życia, to bym mogła dla was śpiewać życia trzy. A to pierwsze prześpiewałabym za chatkę jakąś marną, a to drugie prześpiewałabym za czyjeś ciepłe serce, a to trzecie wszystko już przeżyję i gdy wszystko już wyśpiewam, zapakuję w worek nuty i te dobre i te złe. I gdy w czarnym futerale wyląduję w środku nieba, to zaśpiewam trzy piosenki, może wysłuchają mnie. Zaśpiewam już za darmo, niech wam za nią tu spokoju ześlą więcej. I tej trzeciej nie zaśpiewam już za darmo, niech wam za nią tu spokoju. Dominika Żukowska i Andrzej Korycki z nowej płyty, jeszcze przedpremierowo, i ciąg dalszy, jak państwo się domyślają, nastąpi. No a skoro o piosenkach żeglarskich, choć nie tylko mowa, no to ta płyta z tego nurtu ostatnio przeze mnie ulubiona. Marta Śliwa, Pośrodku. Czwarta rano. Czarna kawa ogrzewa krew, słońce wschodzi, różowy dysk będzie toczyć się. W środku nocy szalejący wiatr północny osłabł i zgasł. Teraz tylko ranna bryza żagle pieści nam. Co zrobisz, kiedy zabraknie ci tego, gdy w codzienności wpadniesz wirówkę? O czym pomyślisz w domku nad rzeką, puszczając na wodę z papieru żaglówkę? Święty spokój to rodzina, dom, praca też. W tle daleko morze grzmi, między nimi ty. Od weekendu do imienin, do świąt, byle trwać. Czy wytrzymasz do urlopu, do następnego dnia? Zabraknie ci tego, gdy w codzienności padniesz wirówkę. O czym pomyślisz w domku nad rzeką, puszczając na wodę z papieru żaglówkę? Północ bije, w twym żołądku wojuje sztorm. Pełnia szczęścia, czekasz chwili, aby zejść na ląd. Ciemność nocy przeogromna, w samotności wtulasz się koc. Obce światła są daleko, znowu minął rok. życiorys z morzem w tle. I to nie jest ostatnia piosenka z płyty Marty Śliwy, po którą warto sięgnąć. Na zakończenie dzisiejszego spotkania w audycji Gitarą i Piórem Leszek Wójtowicz. Bardzo najeżony, kolczasty bywa świat i trudne w nim życie. Ciężko zatem, kładąc się spać, powiedzieć szczerze światu dobranoc. Ale może tak trzeba, w nadziei, że dnia następnego obudzi się choćby odrobinkę lepszy. Dobranoc, świecie. Na palcach przemknął kolejny dzień i noc po mieście łazi. Trochę za wcześnie jeszcze na sen, przez chwilę można marzyć. Można pomyśleć, że cały świat pod miękką kołdrą leży, że nie masz żadnych wad, od których włos się jeży. Czasem nam dobranoc świecie, konstrukcjo boska, w tobie jest czułość, w tobie jest troska. Dobranoc świecie, zaufaj ciszy, może w niej swoje serce usłyszysz. Dobranoc świecie, konstrukcjo ludzka, zbytnio gustujesz w koszmarnych sztuczkach. Dobranoc świecie, jak cię przekonać, abyś pomyślał czasami o nas. Dobranoc świecie, musisz odpocząć, nie baw się głupio w pośpieszny pociąg. Dobranoc świecie, zbudź się mądrzejszy, pośród uśmiechów, kwiatów i wierszy. Dobranoc. Dziś w telewizji mówili, że sam zresztą nie wiem o czym, ktoś uszczęśliwić rodaków chce, ktoś inny spuszcza oczy. Na żywo wojna, na żywo pal, medialne targowisko. Rym oczywisty, to znaczy żal, jak łatwo sprzedać wszystko dzisiaj nam. Dobranoc świecie, konstrukcjo boska, w tobie jest czułość, w tobie jest troska. Dobranoc świecie, zaufaj ciszy, może w niej swoje serce usłyszysz. Dobranoc świecie, konstrukcjo ludzka, zbytnio gustujesz w koszmarnych sztuczkach. Dobranoc świecie, jak cię przekonać, abyś pomyślał czasami o nas. Dobranoc świecie, musisz odpocząć, nie baw się głupio w pośpieszny pociąg. Dobranoc świecie, zbudź się mądrzejszy.